بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. الحمد لله القوي المتين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بمخي ودرشم نمبر درس كي مونج دا تصوف دا سوفيان ودا خضر عليه السلام بارك دا هغوي دا معتقدات وسخب بنزم اعتقاد ذكر كر او دا هغي دا ربنا فارغ شو وزدي درس كي دلوي الله بخاص فضل وتوفيق سر دا هغوي دي باب كي نور پاتي اعتقادات ذكر كو. د سوفیانو د خضر علیه السلام په باره کې شپږمه دا عقیده ده چې خضر علیه السلام دا نقیب الاولیاء ګڼي، یعنی د ټولو اولیاء او مشر، رهبر او رئیس. خو د دوی په دې عقیده مونږ مخکې رد کړی چې خضر علیه السلام نه یوازې ولی بلکې هغه نبی هم دی. نو دا خبر د دوی بیخي غلطه ده چې دا نقیب د ولیانو دی، ځکه د دې دعوې شاته دوی خضر علیه السلام ته هغه څه ثابتوي چې اسمان کې ملائکې او په ځمکه انبیا او رسولان ټول د هغې نه عاجز دي. بل دا چې دوی نقابت خضر علیه السلام ته ثابتوي، نو دغه اثبات په کوم دلیل کوي؟ د قرآن کوم آیات، د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم حدیث، د صحابي کوم آثار په دې کې موجود دی چې په هغې کې داوي چې هغه ته د اولیاء او دا نقابت ورکړی شوی دی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوا ویشتم جز سلمه صفحه کې فرمایي: ومن قال انه نقیب الاولیاء او انه یعلمهم كلهم فقد قال الباطل. فرمایي یو څوک چې دا وایي چې هغه، یعنی خضر علیه السلام، نقیب الاولیاء دی، او یا هم دا چې هغه هر ولی باندې پوهیږي او پیژني، نو یقینا باطل خبره یې وکړله. دغه ډول په مجموع الفتاوا ویشتم جز یو سل یوم صفحه کې فرمایي: وقول القائل انه نقیب الاولیاء فيقال له من والله النقابه وافضل الاولیاء اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيهم الخضر. وعامه ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب وبعضها مبني على ظن رجل مثل شخص راى رجلا ظن انه الخضر وقال انه الخضر، كما ان الرافضه ترى شخصا تظن انه الامام المنتظر المعصوم او تدعي ذلك. دا فرمیوی دا خبر د وینکی چې هغه، یعنی خضر علی السلام، دا اولیاء او نقیب دی، نو پس ویلې بشي هغه ته چې دا نقابت هغه ته چا ورکو؟ او حال دا چې افضل اولیاء هغه د محمد صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دي، او په هغه کې خضر علیه السلام نشته. او عام چې دی باب کې ذکر کیږي د هغه حکایاتو څخه دي چې بعضي دروغ دي او بعضي د هغه څخه ولاړ دي. په ګمان د سړي، مثلا هغه شخص یو سړی ویني، نو ګمان وکړي چې بهشکه دا خضر دی، نو وایي چې دا خضر دی، لکه څنګه چې روافض ګمان کوي په کوم سړي چې دا منتظر او معصوم امام دی. او دغه دعوه کوي، نو معلومه شوه چې د صوفیانو دغه عقیده چې د خضر علیه السلام رئیس الاولیاء او نقیب د هغوی دا درواغ، باطل او بدلیل دعوه ده. سوفیان اومه د هغه باره کې دا عقیده لري چې هغه، یعنی خضر علیه السلام، په هر پټو ښکارا علم لري. ټول ازمکه هغه ته راغونډیږي، وچه لمده، اوار او غرونه ټول، او هغه پکې شوقن د اولیاءو پسې ګرځي، چې دای په ختم الاولیاء درې سوه او یو شپېتمه صفحه کې لیکلي دي. خو د دې جواب هم به توفیق الله الوهاب دا دی چې دغه دعوه هسې یو حکایت دی چې سوفیان صرف په خوله باندې گردان کوي، باقي د حقیقت سره لرې تعلق هم نه لري، پاتې خوله نږدې. او که بیا هم سوفیان په دې ټینګ وي، نو یو دلیل د الله د کتاب او یا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث نه پیش کی. خو کلا وحاشا، دغه ارمان به دوی پوره نشي، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. دغه ډول دوی اتم د خضر علیه السلام او موسی علیه السلام د واقعیه او سفر نه دا عقیده هم اخذ کړي چې شریعت جدا او طریقت جدا دی. نو که کله د طریقې والا کوم عمل د شریعت نه ظاهرا خلاف کاری، نو په دوی بعیب نه ویل کیږي، لکه د خضر علیه السلام کشتی سوری کول او هلک لره قتلول، چې دا ټول د موسی علیه السلام د شریعت نه ظاهرا خلاف او خود خضر د طریقې موافق. نو ځکه د خضر علیه السلام باره کې دې کار باندې زم نه دی ذکر شوی. خو زمونږ د دوی د دې اعتقاد او دعوی باره کې یو جواب دا دی چې د طریقت او شریعت دغه فرق مونږ مخکې د پنځم نمبر اعتقاد په ذکر کولو سره تفصیلی رد په دې باندې کړی دی. خو دلته به دومره ووایم چې صوفیان دې باره کې تر دې حده خو ریښتونی دي چې طریقت د دوی دا جدا دی د شریعت نه، یعنی الله چې په کوم څه امر کړی هغه شریعت دی، هغې کې د دوی طریقت نشته. اما دا خبره چې طریقت هم باعث د اجر او فضیلت دی او یا ولایت او کرامت دی، نو دې کې په پخچې ټاکې دروازجن دي. نو معلومه شو چې که الله په کوم څه انسانان مکلف کړي هغه شریعت دی، طریقت نه دی. په کوم څه چې الله خپل رضا مرتب کړي او جنت پرې ورکوي او د جهنم نه بچ کوي هغه صرف او صرف شریعت دی، طریقت نه دی. راځو د دوی بل نهم اعتقاد ته. نهم اعتقاد د دوی دا دی کوم چې دوی وایي او دای په ختم الاولیا کتاب 318 کې لیکلي، دوی وایي وي خدیر دا د ابراهیم علیه السلام او د ذوالقرنین د زمانې دی. وي دا د ذوالقرنین په لښکر کې په مقدمت الجیش کې و. نو ذوالقرنین ابي حیات پسې ګرځېده، هغه پیدا نه کړی شوه. نو خدیر پیدا که نو ځکه ابدي ژوند ورکړی شوی دی. خو د صوفیانو دا اعتقاد هم د مخکې ذکر شویو اعتقاداتو غوندې بېدلیله اعتقاد دی. د کتاب او سنت د ظاهر سره سره د جمهور مسلمانانو خلاف قول او نظر دی. لمر به د مغرب نه راپورته شي خو په دې دعوه به صوفیان د کتاب او سنت څخه هیڅ دلیل پیش نه کړی شي. رازو لسم اعتقاد ته. لسم صوفیانو دا عقیده هم د خدیر او موسی علیه السلام د ملاقات نه اخذ کړي چې بعضي امورو یا بعضي اوقاتو کې د محمدي شریعت نه وتل جایز دي، لکه څنګه چې خدیر د موسی علیه السلام د شریعت نه وتلی و. انا لله و انا الیه راجعون. عزتمندو، همدا هغه خطرناک او ګنده عقیده ده چې تصوف کې مرکزی حیثیت لري. مخکې چې د خدیر علیه السلام باره کې د دوی تقریبا نه اعتقادات مونږ ذکر کړل، دا ټول هغه اعتقادات چې هم دې ته لار اواروله چې صوفیان د بالاخره دا اعلان وکړي چې طریقت والا د شریعت پابند او په هغې مکلف نه دي. دا چې د تصوف ډیر پیران داسې شته چې ډیرو امورو د شریعت کې پابندي نه کوي، د هغې عمده دلیل د دوی همدا دی چې دوی وایي چې څنګه خدیر په شریعت کې د موسی علیه السلام پابند او مکلف نه و او د هغه د شریعت نه خروج کړی و، دغه ډول مونږ ته هم د محمدي شریعت نه وتل په بعضې احکامو کې جایز دي. صوفي فرید الدین عطار په تذکرة الاولیاء صفحه 3 کې د زنون مصری صوفي متعلق نقل کړي چې هغه ته یو مورید وویل: حججت 40 حجة وقمت الليل 40 سنة ولكني ما حظيت بمحادثة الله تعالى ومكاشفاته. وی دی زنون مصری صوفی ته خپل مورید ویل چې ما سلویخ حج وکړل او سلویخ کاله مې د شپې قیام الليل کړی، خو لیکن ما ته هیڅ برخه نه ده حاصل شوې د الله سره د خبرو او نه د هغې متعلق د کشفونو. نو وی فقال له الظنون كل شبعا ولا تصلي العشاء. وزنون پیر ورته ویل چې په مړه خېټه خوراک کنن د شپې او د ماخوستن لمونځ مکوا. نو اوس که مسلمانان دا فکر کوي چې یو پیر مرید ته دا امر کوي چې په مړه خېټه خوراک وکړه او د ماخوستن لمونځ مکوا، د دې څه معنا ده؟ نو راشي د دې جملې معنا او مفهوم او د جواز دلیل خپله د صوفي عطار نه واوري. هغه د زنون صوفي د دې خبرې د نقلولو نه بعد وضاحت کوي او لیکي: لو سأل سائل ما الحكمة في الأمر بترك الصلاة فالجواب أن الطريق أحيانا تخالف ظاهر الشريعة كقتل الخدر الولد بدون سبب ظاهر فإذا لا إنكار في الطريقة على مثل هذه الأمور. ويوي كچرتكم تپوسكون کې تپوسو کې چې صحیح حکمت د په امر کولو کې د پریخودلو د لمونځ، نو جواب دا دی چې بشکه طریقه کله کله د ظاهر شریعت نه مخالف وي، لکه قتلول د خدیر هلک لره بغیر د ظاهری سبب نه، نو پس دغه وخت به انکار نشي کېدی په داسې کارونو باندې. نو ګوري مسلمانانو د تصوف دي صوفیانو څنګه د یو فرض عمل د پریخودلو د جواز د پاره د خدیر علیه السلام د واقعي نه دلیلونه و، سره د اعتراف نه په دې باندې چې دوی خپله دا ویل چې دا کار د ظاهر شریعت نه خلاف کار دی. دغه ډول دی عطار صوفي په همدې تذکرة الاولیاء شپږتیومه صفحه کې خپله د پیر زنون مصری متعلق لیکلي چې انه کان تارکا للصلاة وکان یقول ان الله رفع عني فریضة الصلاة. وی بشکه هغه، یعنی دغه زنون مصری پیر او صوفي و، چې نه به کول مونږ پریخودونکې او مونږ لره، او ویل به چې بشکه الله لما څخه د لمونځ فرضیت پورته کړی دی. دا شو د تصوف د نامتو ولی او بزرگ عمل او اعتقاد چې خپله خو خپله لمونځ نه کوي، چې بل ترې هم نه کوي، بیا دا هم نه، بلکې دلیل دا پیش کوي چې مان الله د لمونځ مکلفیت پورته کړی دی. خو سړی حیران شي چې د انبیاءو نه دغه تکلیف نه پورته کیږي او د صوفیانو نه پورته کیږي. هم دا وجه ده چې دوی اولیاء د انبیاءو څخه غوره او افضل ګڼي. علی کل حال، عزتمندو، دا د تصوف هغه ښکاره تضاد دی د شریعت محمدی سره، چې ډېری بې علمه مسلمانان د شرک او ردت په دروازو ور داخل کړي دي. د شریعت نه د طریقت مخالفت د بل صوفي هم وګورئ. صوفی مرزا دهلوی په تذکرة الاولیاء برصغیر دریم جز 115 صفحه کې لیکي: وی پیر احمد معشوق دا به و چې لمونځ به نه کول، نو خلقو به ترینه د سبب پوښتنه وکړه چې ته د لمونځ ولې نه کوي. نو وی دی جناب به ورته په جواب کې ویلي چې انی امرأة حائزة لا تجب الصلاة علی، وی زه خو یوه حائزه ښځه یم، لمونځ په ما واجب نه دی. نو دا شو د تصوف اولیاء چې د دین اسلام دویم رکن دای د بیخه نړولې. بازی وای لمون زکه نه کوي چې طریقت د شریعت خلاف اعتراض نه دی پکار. بازی وای مان الله دغه وجوب را فکړې دی، او بازی وای چې زه خو حایزه خزیم لمون څنګه وکړم، لا حول ولا قوة إلا بالله. سرد دي جد أمت أهل علم دراجح قول موافق تارك الصلاة كافر ومرتد قرز ولده دخزي نكاية ورسر ما تأعلان کرده خود تصوف أولياء غم أو پروان كوي ده شريعت و دهغي ده ديره أحكامون بي پروائي و دهغي مخالفت ده تصوف بخطا كي أغل شوه ده دي باب كتاسو لك ده صوفي عبدالوهاب شعراني كتاب الطبقات الكبرى تصر وقت رکده ده اسي ده دير صوفيزم أولياء و دير کرلي گولان با پكيو گوري ده شعراني صوفي ده و مجذوب صوفي چه ده علي وحيش پا نوم ده ده باره كيلي كي ويدا با پا محله كي ديوي مردگا و خاني او چكلي مخي توسي ده چه آغي كي بدكاري خزي وي وي وكانا كل من خرج يقول له قف حتى أشفع فيك عند الله قبل أن تخرج فيشفع فيه وكان يحبس بعضهم اليوم واليومين ولا يمكنه أن يخرج حتى يجاب في شفاعته داوی و چې کله به هم څوک داغي چکلی او مرداګوخانی نه د زنا نه فارغ شو را وتوبه نو د بورتل چې ودرېګه تر دې چې زدي الله ته شفاعت وکړم مخکې لدینه چې ته د دې محلي څخه بهر کیږي نو بس شفاعت به ورته وکړو او کله به داسې هم چې بازي کسان به یو یا دوه ورځې ودرولی وو او نه به پرې خودل چې لاړ شي تر څو به چې شفاعت په حق قبول شوی نو یعنی د به شفاعت وکړ بیا به د ته وحی کېده چې شفاعت اوس قبول شو سي پرېده چې لاړ شي نو عزتمندو سړی سوچ کې شي د تصوف دا صوفیان د ډیرو چرسو واپینو او که د تیزو تمباکو سوزونکي چونو نه د جوړو شوو نسوارو نه داسې ګنګ شوي او نشه شوي دي چې د فحشا د یوست او بدکارۍ د جواز او چوکیدارۍ اعترافونه په فخر سره کوي اوس دې نو علم لرونکي مسلمانان خلاصه بې علمه مسلمانان هم د دوی دې عمل باندې سوچ وکړي چې آیا دا کار شریعت سره ټکر نه دی دې واقع کې د فحشا د جواز سره سره نور څومره د شریعت مخالفت راغلی دی دې باندې د مسلمانان خپل سوچ وکړي او بیا دې د تصوف د حقانیت د دعوي کوونکو په حال او حقیقت کې فکر وکړي چې تر کوم ځایه صوفیان په دې دعوه کې رښتونی دي دې ته وایي طریقت دې ته وایي علم الباطن او دې ته وایي د صوفیانو حقیقت چې محمدي شریعت د ممانعت حرمت مذمت بدی او قباحت بیانولو پرته په بل هیڅ راتګ نه دی کړی دوهم دې علي وحیش خپل عمل هم داو شعرانی په دویم جز د طبقات الكبرى يوصل نهشتم صفكي ده هغه سیرت کی لیکلی وای وكان اذا را شيخ بلد او غيره ينزله من على الحمارة ويقول له امسك راسها لي حتى افعل فيها وی داو چې کله به ولید د خار کوم مشر او یا بل څوک را کوزول به یاغل را د خرینه نو د به ورتل چې ماته د خرید اثر لګونی سچ زور سره بدفیلی وکړم نو عزتمند د تصوف د دې شیخ او پیر په دې عمل بنور تعلیق انسان څنګه وکړي بس دومره به ویم چې دا د تصوف د طریقت د نامتو او مکرم پیر هغه عمل دی چې د شریعت امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه د قتل حکم جاری کړی دی ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی هغه فرمایوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایي من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة سوك چه ساروی تا پا بدفعلی سر رات لوکلی نو دا کس قتل کری او دا غا ساروی هم قتل کری مسند احمد دا حدیث نمبر دی 2323 خوشعرانی صوفی دا شریعت دا دی حکم و وعید حس پروانه کوی او پا فخر او دار سر دا علی وحی صوفی پا مدحک دا کردار دا غا ذکر کرده دی دا غا دولم دا شعرانی دی و بل برای نام ولی پیر ابراهیم ابن عصیفیر باره کی پا دویم جز یوصل یوشتم طبقات الكبرا کی لکلی دی چی وکان یتشوش من قول المؤذن الله اکبر فیرجمه و یقول علیک یا کلبو نحن كفرنا يا مسلمين حتى تكبروا علينا ويو يا غبو دغا ابراهيم ابن عسيفير وچې د مؤذن د الله اکبر ویلو نه بورته تشویش واقع کیده نو مؤذن به په کانو وشتلو ورته ویل چې تباہی دی ویتا باندې اے سپیا مونږ کفر کړي اے مسلمانانو چې مونږ باندې تکبیرونه وایي سبحان الله دا د ولایت دا د کرامت دا د طریقت چې سل په سل د شریعت نه مخالف دی صحیح مسلم کې په 1515 اتم نمبر باندې حدیث موجود دی معاویه رضی الله عنه فرمایي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة وما در رسول الله صلى الله عليه وسلم سخواور دل چه هغه فرمایلی اذان کوونکی به اوچتوی په خلقو کې د غړیو په اعتبار سره د قیامت پورز نو وګوري الله رب العالمین د اذان په وجه د دوی غړی په عام ټولو انسانانو وګدوی چې دا دلیل دی په دې چې دا د عزت حقدار دی خود تصوف صوفیان په کانو ولیو د سپی خطاب ورته کوي دغه ډول اذان د اسلام معظم شعیره ده خو په آبادولو صوفیانو ته تشویش پیدا کی او د دې څخه خلق منی کوي د اذان په جواب ورکولو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل شفاعت وعده کړی دا خو د تصوف ولی مولی د چې جواب ورکول خو پرې د اذان اوریدل هم نه خوښوي دغه ډول صوفی توسی په کتاب اللمعه 208 صفه کې وای و من آداب الصوفيه انهم يكرهون الصلاه في الصف الاول و د صوفیانو د آداب څخه دا چې دوی په اول صف کې لمونځ کول بد ګڼي وسو ګوري عزتمند د شریعت رهبر معزز پیغمبر په لومبي صف کې لمونځ کول باندې امر کوي او د هغې د اهتمام فضایل بیانوي. خو صوفیان د دې خیر او فضیلت نه بې پروا او بې حاجت دي. صوفي عبدالوهاب شعراني په الاخلاق المدبوليه اول جز 322 صفحه کې لیکي: وقد كان سيدي احمد الزاهد وسيدي محمد المغربي وسيدي مدين وسيدي ابو العباس الغمري يصلون دائما في اخر صف مساجدهم. وي دغه صوفیانو چې دا کوم نمونه ذکر کو دوی به همیش په اخري صف کې لمونځ کول په مسجدونو کې. بیا علت د جواز عبدالوهاب شعراني دا پیش کوي، وایي چې مخکې ځکه نه ودرل چې حیا ورتله د الله نه. سبحان الله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر په مخالفت باندې حیا نه ورزي، خو د امر په عملي کولو حیا ورزي. لنډه دا چې عزتمندو سر نه خوږو، ځکه د صوفیانو داسې سلګونه بلکې زرګونه داسې حوالی موجود دي چې دوی د شریعت د ظاهر نه ښکاره سرغړونې او مخالفتونه کړي دي، او دا هم نه چې دغه کارونه ورته عیب او عار ښکاره شوی وي او یې کم نه کم په زړه کې بد ګڼلي وي، نه بلکې فخرا اجرا او ثوابا دغه جرأتونه کوي. او ولې بدانه کوي؟ چې د دوی په نیز دا اعتقاد د دوی ګرځېدلی او جوړ شوی دی چې د دوی هر څه دا حق وي، ځکه په دوی کې داسې صوفیان چې هغوی د شرع مخالف کارونه کوي دا د فنافی الله مرتبې ته رسیدلي خلق وي. ځکه خو په تنویر القلوب صفحه 1510 او په الرساله القشيريه صفحه 113 کې لیکي: وبعد الفناء بالله كن كيف ما تشاء فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر. وي پس له فنا فی الله نه پس شه چې څنګه دې خوښوي، بس دا ستا علم دی، جهل نه دی، او دا کار ستا ګناه نه ده. نو د دې نه معلومه شو چې د صوفیانو دغه اعتقاد کې د صوفي نه بے مهاره اوخ جوړیږي. حلال او د حرام، روا او د ناروا، او د حق او د باطل ترمنځ هیڅ فرق نه کوي. دغه ډول په المدرسة الشاذلیه کتاب صفحه 350 کې لیکي: اعرف الله وكن كيف شئت. وی الله او پیژنو بیا اوس چې څنګه دې خوښوي، یعنی چې څه کوي هغه کوه، مشکل نشته. خوف د الله ختم، مکلفیت ختم. انا لله و انا الیه راجعون. دا چې امت طویله زمانه د تصوف د باطل او افکار او د تیارو لاندې ساتل شوی، نو د دې وجنه د تصوف ډیر مصطلحات عوامو کې د دینی مصطلحات غوندې مشهور شوی دي. لکه یو خبره د عوامو دا ده چې د دوی ترمنځ ډیر ذکر کیږي، حتی چې نارینه خو څه بلکې زنانه هم وایي چې په زړه کې راستو سا او په لوی لار کې ملاستو سا. او حال دا چې دا مقوله اصل کې د همدې تصوف د مرض نه عوامو کې خوره شوې ده، چې مطلب یې هم دا ده چې بربند ګرځه خو زړه کې پاک اوسه. یعنی که ظاهر کې څومره هم د شریعت خلاف کوي مشکل نشته، خو چې باطین دی جوړوي او دې ته نه ګوري چې ته بربند ګرځې نو د نورو خلکو ایمان به څنګه جوړ پاتې شي. سبحان الله. او حال دا چې باطین نه جوړیږي مګر په ظاهر، او شریعت انسانان نه دي مکلف کړي مګر په ظاهر د شریعت. نو دا د تصوف مصیبت دی چې ډېری نه خبره مسلمانان د حق منهج او لارې نه اړولي دي. علامه ابو محمد ابن حزم رحمه الله په الفصل فی الملل والاهواء والنحل سلورم جز 228 صفحه کې فرمایي: ادعى الطائفه من الصوفيه ان في اولياء الله تعالى من هو افضل من جميع الانبياء والرسل، وقالوا من بلغ غايه القصوى من الولايه سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاه والصيام والزكاه وغير ذلك، وحلته المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك، واستباح بهذا نساء غيرهم، وقالوا باننا نرى الله ونكلمه، وكلما قذف في نفوسنا فهو حق، يا وكلما قذف في نفوسنا فهو حق. فرمایي دعوه کړی وی طائفی د صوفیانو څخه دا چې د الله په اولیاو کې داسې اولیا شته چې د ټولو انبیاو او رسولانو څخه غوره دي، او وی وی څوک چې اخیری درجه د ولایت یعنی فنا فی الله ته ورسیږي نو د هغه نه ټول احکام د شریعت ساقط شي، لکه لمونځ، روژه، زکات او غیر لدینه، او ټول محرمات ورته حلال کړی شي لکه د زنا، شراب او بغیر د دینه نور. نو مباح ګرځولي په دې سره ښځې د نورو پردو خلکو، او وایي چې مونږ الله وینو، خبرې ورسره کوو، نو هر هغه څه چې زموږ زړونو کې راځي بس دا حق دي. نو د امام ابن حزم رحمه الله د دې قول نه هم معلومه شوه چې تصوف دا یو داسې ناکاره مختلق او محرم ایجاد دی چې سل په سله د شریعت ضد او د هغې سره مخالف دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموعه الرسائل والمسائل 35 صفحه کې فرمایي: فكل الرسل دعوا الى عباده الله وحده لا شريك له والى طاعتهم والايمان بالرسل هو الاصل الثاني من اصل الاسلام، فمن لم يؤمن بان هذا رسول الله الى جميع العالمين وانه يجب على جميع الخلق متابعته وان الحلال ما احله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم من يجوز الخروج عن دينه وشريعته وطاعته اما عموما واما خصوصا. دا فرمایي په ټولو رسولانو یوازې د الله وحده لا شریک له عبادت او خپل طاعت او پر رسولانو ایمان راوړلو ته دعوت ورکړی دی، او دا دویم اصل دی. د اصلینو د ایمان څخه پس د چا که دا ایمان نه و چې په ټولو خلقو باندې د متابعت واجب دی، او دا چې حلال هغه دی چې د حلال ګرځولي او حرام هغه دی چې د حرام ګرځولي او دین هغه دی چې د شریعت ګرځولي، نو دا کس کافر دی. په شان دغه منافقانو د دوی په شان هغه هم کافر دی چې د محمد صلی الله علیه وسلم د دین او شریعت څخه وتل جایز گنی، یا په عامه توګه یا په خاص. بیا رست فرمای و یعتقدون مع هذا انهم من اولیاء الله وان الخروج عن الشریعه المحمدیه سائغ لهم وكل هذا ضلال وباطل وان كان لاصحابه زهد وعباده. دا فرمای و سره لدی دوی د عقیده هم لری شدوی د الله اولیا دی او دا چې وتل د محمدی شریعت څخه دوی ته جایز دی او ټول دغه معتقدات او افعال گمراهی او باطل دی اگر کده دی خوندانان د زهد او عبادت والا هم وی. نو دا شو عزت مند دوی متعلق د شیخ الاسلام رحم الله حکم او فتوا تر دې زید صوفیانو د خضر علی السلام بارک الله معتقدات په توفیق تلوی الله متعال پیت ورسیدل. پر روان درس کې په توفیق او مشیت د الله متعال د تصوف د شپږم ماخذ او مصدر متعلق وضاحت وکړو. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوف نمضي بالمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال. حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال. حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي بالمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي بالمعالي لا نبالي لا نبالي.